Thank you. Nem, hát egy pillanatra, ha nem tudjuk kihagyni. Mi az a kiszállt, hogy nem tudjuk. Visszarakjuk. Mi a háros tiszt? Hát ez az. Meg emelszem rá a tetejére. Azt szépen kicsoltam. De azok a baromfiak. Látod mennyi, amit nem értettél? Egy egész... Mi a csodálom, amit nem értettél? Hol megy be dörre? Ott van a rúgat. Be kell a öntjüte. Olyan jó fog el. Nem zártam be az ajtót. Esik az esik. Ah, Kimenni a nagyvállalkozóba, te nem bír az ajtó, nem bír. hogyha vagy. És rossz. Thank you. kicsi. Az anyját a kicsinek. Ki a rossz? Kicsi. Hol a kicsi? Megfogom a farkod. Thank you. az meg mit hozott? Parasz! Az a lényeg, hogy ennyi van. Még egy több is van. Ó, Istenem! autozávaron. Vetnek? Bicikli lakott. Nincs idő meg az az egy. Az van, meg kéne fogolni. Az, ami gyűjt, annak nagyon rövid a farka. Az nem tud egerézni. De az van irányíja. Ugye, hogy rövid. Yeah.